Nie? Ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, Polskie Radio Program Trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, to jest środa 13 lutego. Teraz pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wieczorem początek konferencji bliskowschodniej. Wcześniej spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Austriacki biznesmen wraca do prokuratury. Będzie kontynuował poniedziałkowe zeznania. Chorych dzieci jest tyle, że w radomskich szpitalach brakuje miejsc. Przedstawiciele 60 krajów w Warszawie wezmą udział w organizowanej przez Polskę i Stany Zjednoczone konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu. Zza oceanu przeleciał m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Po południu w Belwederze przyjmie go prezydent Andrzej Duda. Pierwszy punkt wizyty amerykańskiego wiceprezydenta to udział w podpisaniu umowy na zakup systemu HIMARS amerykańskich wyrzutni rakietowych z amunicją. Następnie w Belwederze zaplanowano rozmowy Andrzeja Dudy z Mike'em Pence'em. Politycy omówią nie tylko kwestie modernizacji polskiej armii. Ale też będzie dyskusja na temat tego ostatecznego kształtu raportu Pentagonu i przyszłej zwiększonej obecności amerykańskiej na terenie Polski dla potrzeb bezpieczeństwa regionalnego i w ramach NATO. Wyjaśniał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, ważnym obszarem jest też energetyka. Czyli naszych kontraktów gazowych na dostawy amerykańskiego LNG do Polski, a przez Polskę do regionu. Trzeci element rozmów to polsko-amerykańska wymiana handlowa. Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Duda i Mike Pence wygłoszą przemówienia podczas sesji powitalnej w ramach konferencji bliskowschodniej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za kilkadziesiąt minut prokuratura ma wznowić przesłuchanie Geralda Birkfellnera. Sprawa ma związek z planami budowy wieżowca w centrum stolicy przez spółkę Srebrna. Austriacki biznesmen zarzucił prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu próby oszustwa i domaga się od spółki Srebrna zapłaty za prace związane z przygotowaniem inwestycji. Przesłuchanie Geralda Birkfellnera rozpoczęło się w poniedziałek. Wówczas biznesmen nie chciał komentować sprawy. Sorry, no comment. Przesłuchanie przerwano po 6 godzinach. Zdecydowały kwestie techniczne, tłumaczył pełnomocnik Austriaka mecenas Roman Giertych. Pamiętajcie Państwo, że przesłuchanie jest prowadzone z udziałem tłumacza, co bardzo przedłuża tego typu czynność. Przed dwoma tygodniami Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca ubiegłego roku między prezesem PiS-u a Birkfellnerem, która dotyczyła planów budowy w Warszawie wieżowców. W poniedziałek w wywiadzie dla tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński podkreślał, że na taśmach nie ma korupcji. Jest poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji przy nacisku na legalność działań, mówił lider Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom z byłego kierownictwa PKN Orlen. Dotyczą niegospodarności i narażenia koncernu na straty sięgające kilku milionów złotych. Wśród podejrzanych jest były prezes Orlenu Jacek K. oraz dwóch byłych dyrektorów w firmie. Były prezes PKN Orlen w latach 2008-2015 Jacek K. przesłuchiwany był blisko 5 godzin i złożył obszerne wyjaśnienia, o czym poinformował tuż po zakończeniu przesłuchania jego obrońca. Rzetelnie przeprowadzone, długie wyjaśnienia, obszerne odpowiedzi na pytania. Czynności w prokuraturze regionalnej w Łodzi rozpoczęły się także wobec drugiego z podejrzanych Michała S. Przesłuchanie trzeciego z mężczyzn Leszka K. będzie możliwe po zasięgnięciu opinii lekarskiej, wyjaśnił rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Zaszła potrzeba zasięgnięcia opinii lekarza co do możliwości w uczestniczenia w czynnościach procesowych przez trzeciego podejrzanego. Po zakończeniu wszystkich czynności będziemy mogli też poznać szczegóły zarzutów i ewentualne środki zapobiegawcze. Te zarzuty dotyczą tego samego zdarzenia. Wiadomo, że śledztwo ma charakter wielowątkowy. Dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno-skarbowych. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Brakuje miejsca i łóżek na oddziałach pediatrycznych w radomskich szpitalach. Mali pacjenci są leczeni w innych placówkach na południu Mazowsza. Powód większa niż zwykle o tej porze roku liczba zachorowań. Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze do drugiego roku życia, najczęściej chorują na zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc. Zdecydowana większość z nich wymaga hospitalizacji. I tu, jak mówi Paweł Strus, szef pediatrii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, zaczynają się problemy. Oddziały pediatryczne, nie tylko nasz, stają się zapełnione, a momentami wręcz przepełnione. Prawie codziennie liczba pacjentów jest wyższa niż nominalna liczba naszych łóżek. Zdaniem Elżbiety Cieślak z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, prawdziwe kłopoty rozpoczną się wraz z sezonem zachorowań na grypę. Stąd prewencyjny apel. Jeśli ktoś jest przeziębiony, jeśli ktoś się źle czuje, prosimy, aby po prostu nie odwiedzać naszych chorych. I nie dotyczy to tylko dzieci, dotyczy to wszystkich chorych. Lekarze przypominają, że mimo iż jest luty, to wciąż jeszcze można zaszczepić się przeciwko grypie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Toprowcy cieszą się z nowego sprzętu. Kupili go za pieniądze ze zbiórki. Pod koniec ubiegłego roku ratownicy górscy poprosili o wsparcie na zakup aparatury ratującej ratującej życie. Efekty przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy blisko 300 tysięcy złotych, m.in. na zakup nowego lekkiego defibrylatora, noszy czy przenośnego aparatu do USG, mówi naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. 2/3 tego sprzętu do nas dotarło. Mamy choćby defibrylator, w tej chwili ogrzewacz płynów infuzyjnych. Czekamy na część takich specjalistycznych noszy. No jest to sprzęt, który często jest po prostu produkowany dopiero po zamówieniu. Z racji tego, że ratownikom udało się zebrać więcej pieniędzy niż zakładali, zdecydowali, że nadwyżkę przeznaczą na dodatkowy sprzęt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od razu ostrzegamy, że w Warszawie zaczęło padać nie wiadomo co, bo za oknem nie wiadomo co. Tak, wiadomo co to jest? Śnieg. Tak? Taki zwykły, bo on tak wygląda szaro, proszę pana. Czy to jest biały śnieg? No niech pan sam spojrzy. To nie jest białe, proszę pana. Proszę mi tutaj nie mówić, że to jest białe czy czarne, tylko proszę powiedzieć, co w sporcie Jan Kałucki. Pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów już za nami. Za nami też koniec pięknej serii Manchester United. Czerwone Diabły po znakomitych wynikach przegrały z Paris Saint-Germain 0-2. Przed pierwszym gwizdkiem faworytami byli gospodarze, którzy zanotowali 11 spotkań bez porażki. W dodatku w składzie PSG zabrakło największych gwiazd, Neymara i Edisona Cavaniego. Za strzelanie goli wziął się więc obrońca Personel Kimpembe i najlepszy młody zawodnik ubiegłorocznego mundialu, czyli Kylian Mbappé. Trener Ole Gunnar Solskjaer nie owijał w bawełnę i przyznał, wygrała drużyna lepsza. Nie prezentowaliśmy takiego poziomu, do jakiego przyzwyczailiśmy kibiców. Mamy za sobą świetną serię, jednak mecz z PSG to spory przeskok. To główny powód, dla którego są uważani za faworyta do wygrania Champions League. Znajdują się jednak na poziomie, do którego powinniśmy dążyć w tym klubie. Rewanż 6 marca w Paryżu. Drużyna z Manchesteru będzie musiała sobie radzić bez Pola Pogby, który został ukarany czerwoną kartką. Natomiast w drugim wczorajszym meczu AS Roma wygrała z FC Porto 2-1. Dla Rzymian dwie bramki zdobył Nicolo Zaniolo, a dla mistrzów Portugalii trafił Adrian. Dziś kolejne spotkania. Ajax Amsterdam podejmie Real Madryt, natomiast Tottenham zmierzy się z Borussią Dortmund. Teraz lekko atletyka i bardzo dobra wiadomość z meetingu z Ostrawy. Sofia Ennaoui wygrała bieg na 1500 metrów. Polka pobiła swój życiowy rekord. Od wczoraj to 4 minuty 5 sekund i 22 setnych. Co ciekawe, to drugi w tym roku rezultat w Europie i trzeci na świecie. Spośród Polek tylko Lidia Chojecka w 2003 roku przebiegła ten dystans szybciej. I na koniec boks, bo nie żyje Lucjan Trela, 5-krotny mistrz Polski, olimpijczyk z Meksyku z 1968 roku. Trela stoczył pamiętny pojedynek z późniejszym zawodowym mistrzem świata George'em Foremanem. To była jedyna walka w trakcie tego turnieju, której Amerykanin nie wygrał przed czasem. Lucjan Trela miał 76 lat. Tu jest jeszcze sprawa do załatwienia, bo pani Ewelina narzeczonemu Jordanowi chce przekazać życzenia najlepszości imieninowych, bo też jest słuchaczem Trójki. Pozdrawiamy serdecznie. A w sprawie tego, co pada za oknem, redaktor obstawia, że to jednak śnieg. Bo wczoraj w prognozie pogody mówiliśmy, że będzie coś takiego jak krupa śnieżna padać, wie pan? Ja nie wiem, czy to nie jest tak, chociaż nie, bo krupa jest, jak mówią, hypnotizing, a to tak jest szaroburę. No dobrze, zostawmy to. W każdym razie dziś może padać takie coś właśnie, co będzie albo śniegiem, albo deszczem ze śniegiem, albo jeszcze nie wiadomo czym. Proszę uważać, ostrożnie jeździć na drogach, na pewno złe warunki. Choć autostrada A1, węzeł Czerniewice-Lubicz w kierunku Gdańska już udrożniona, to ważna informacja. Większe przejaśnienia są dziś możliwe na północy kraju, to też dobra informacja. Wiatr będzie zachodni, północno-zachodni. Zasadniczo umiarkowany, ale może być porywisty i powodować zawieje i zamiecie śnieżne tam, gdzie ten śnieg już pada lub napadał wcześniej. Taka jest różnica. Ciśnienie 1008 hektopaskali, a temperatura od 1 stopnia w Przemyślu, 2 w Kielcach, Tarnowie i Rzeszowie, 3 w Suwałkach, w Łodzi, w Katowicach, Krakowie i Lublinie, 4 stopnie w Warszawie, 5 w Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy, 6 w Trójmieście, w Poznaniu i we Wrocławiu, 7 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, na Lubuszczyźnie oczywiście, w Pile i Świnoujściu, na krańcach północno-zachodnich. Tam też najcieplej, bo nieco niżej w Szczecinie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A,

No chyba najważniejszą rzeczą, w sensie takim politycznym, a która nam będzie towarzyszyła dzisiaj i jutro, to jest konferencja pokojowa dotycząca Bliskiego Wschodu. Jedni uważają, że to jest konferencja pokojowa dotycząca Bliskiego Wschodu, inni nazywają ją konferencją antyirańską. Wiadomo, że już od wczoraj w Polsce jest Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. Będzie dzisiaj premier Izraela Benjamin Netanyahu, będzie minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii między innymi, no i przedstawiciele w ogóle 60 państw. Ta lista dokładnie się jeszcze zmienia. No, pierwszy będzie również minister spraw zagranicznych Włoch, na co warto zwrócić uwagę, bo te relacje polsko-włoskie w ostatnich tygodniach ulegają bardzo szybkiemu ociepleniu. Tak, pytanie proste, najważniejsze brzmi, jaki jest cel tej konferencji? Celem konferencji jest próba wypracowania wspólnego stanowiska wobec głównych problemów, które są na Bliskim Wschodzie. Oczywiście Bliski Wschód jest pełen rozmaitych sporów, konfliktów. Jest to plątanina rozmaitych interesów. Jednym z tych problemów jest oczywiście program zbrojeń nuklearnych Iranu. Jak wiemy, jest w tej sprawie różnica zdań między Stanami Zjednoczonymi a częścią krajów Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone uważają, że Iran dotąd bawił się ze społecznością międzynarodową w kotka i myszkę. I mimo podpisanego porozumienia dalej ten program, który ma go doprowadzić do posiadania broni nuklearnej, kontynuuje. Co ważne, posiadanie broni nuklearnej przez Iran całkowicie zburzy równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie Izraela, jak się w Polsce powszechnie sądzi, ale również krajów arabskich, Arabii Saudyjskiej choćby, które również będą musiały znaleźć na to jakąś odpowiedź. To doprowadzi do jeszcze większych napięć w tym bardzo ważnym dla całego świata regionie. Pamiętajmy, że Polska od stycznia ubiegłego roku jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i my podkreślaliśmy w momencie wyboru, przypomnę, że Polska uzyskała najlepszy wynik w historii w tych wyborach, że to oznacza wielki prestiż, to oznacza zwiększenie naszych wpływów na arenie międzynarodowej, ale z tym wiążą się również pewne obowiązki. Do tych obowiązków należy zabieranie głosu i bycie aktywnym w regionach świata, których dotąd takiej aktywności z naszej strony nie było. No tak, ale czy to nie jest trochę tak, że wskutek, tak brzmi krytyka, wskutek nacisku głównie ze Stanów Zjednoczonych, Polska dała się uwikłać w nie swój konflikt, bo organizujemy konferencję, która odbierana jest powszechnie jednak jako skierowana przeciwko Iranowi. Przypomnę, przecież w tym samym czasie odbyła się w Soczi inna konferencja, gdzie będą Rosja, Turcja i Iran. I wyraźnie ten świat wielkiej geopolityki trochę tak się podzielił. A Polska, która do tej pory była neutralna, czy przez to nie zostaje wciągnięta w jedną po jednej ze stron, nie staje po jednej ze stron tego konfliktu? Po pierwsze, tak można było sądzić, gdybyśmy mówili o kimś ataku, nowej wojnie, nie wiem, w Iranie na przykład. A mówimy tutaj o konferencji pokojowej, rozmowach, które zawsze są lepsze niż... Wielu obserwatorów sądzi, że taki charakter może być na przykład wystąpienie premiera Izraela, który bardzo mocno, że tak powiem, zaznaczy to, że jedynym sposobem rozwiązania problemu Iranu może być interwencja zbrojna. Być może, natomiast pamiętajmy, że konferencja z definicji jest jednak jednym z elementów dyplomacji. Dyplomacja jest zawsze lepsza niż konflikt zbrojny, chociaż czasem on też jest konieczny. I Polska jest gospodarzem bardzo ważnej, bardzo prestiżowej, bardzo ważnego spotkania. Sam pan powiedział, ponad 60 reprezentantów z wszystkich najważniejszych regionów świata. Za jeszcze kilka lat temu mogliśmy pomarzyć o tego rodzaju prestiżowych spotkaniach w naszym kraju. Natomiast co do neutralności, pamiętajmy, że my jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Chcielibyśmy, żeby nasi partnerzy nie byli neutralni w momencie, gdybyśmy my mieli kłopoty. Zobowiązuje ich zresztą do tego artykułu, słynny artykuł 5 tego paktu. Słusznie pan nawiązał do spotkania, które odbędzie się w tym tygodniu w Soczi, organizowanego przez Rosję. Rosja jest bardzo aktywna na Bliskim Wschodzie, jest bardzo aktywna w Syrii. Ta rywalizacja globalna Stanów Zjednoczonych z Rosją przenosi się na różne regiony świata. My w tej rywalizacji nie możemy być neutralni, bo oczekujemy ze Stanów Zjednoczonych silnego wsparcia w momencie, gdyby takie wsparcie było nam potrzebne. Wiemy, z jakimi agresywnymi działaniami Rosji mamy do czynienia w tym regionie świata. Pamiętamy Gruzję, pamiętamy Ukrainę. Jaka może być największa korzyść, pańskim zdaniem, dla Polski z punktu widzenia, ze względu na to, że organizujemy tę konferencję? Dla świata korzyścią byłoby wypracowanie jakiegoś dobrego rozwiązania, albo przynajmniej posunięcie, przybliżenie się do tego rozwiązania. Dla Polski, myślę, obniżenie napięć między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest ważne. My nie chcielibyśmy wybierać, chociaż w wielu sprawach niestety wciąż możemy liczyć tylko na Stany Zjednoczone. Na przykład kwestie bezpieczeństwa energetycznego, widzimy postawę Niemiec w tej kwestii, ale chciałbym, żeby w tej sprawie nie było większych napięć między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No i oprócz tego będzie szereg bardzo ważnych rozmów bilateralnych z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj było już pierwsze spotkanie, bardzo ważne deklaracje po tym spotkaniu Mike'a Pompeo. Mamy w tej chwili najlepsze w historii relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Czy ta dobra atmosfera to jest to, że my się spodziewamy, bo tak też mówi wielu komentatorów, że wkrótce nastąpi deklaracja amerykańska dotycząca stałej obecności wojskowej? To o to chodzi? Myślę, że ten rok to będzie rok decyzji w sprawie zwiększenia zaangażowania. Czyli 2019 to będzie rok decyzji w sprawie zwiększenia zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wiemy, że w marcu powinien być przygotowany raport, o który prosił Kongres, poprosił Pentagon. Raport, który ma podać ewentualne koszty i możliwości zwiększenia takiej obecności w naszym kraju. Więc myślę, że w ciągu kilkunastu miesięcy najbliższych taka decyzja ostatecznie zapadnie. Pan marszałek wspomniał o tym, że Polsce zależy na dobrych relacjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No, przedstawicielem Stanów Zjednoczonych jest sekretarz stanu. A kto jest przedstawicielem Unii Europejskiej na tych rozmowach w Warszawie? Sekretarz stanu, ale będzie również wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale Mike Pence. No, czyli chcę powiedzieć, że bardzo ważne postaci w każdym razie życia amerykańskiego. Z Unii Europejskiej są reprezentowane wszystkie kraje członkowskie. Wiele z nich na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Mówiłem o Włoszech, mówiłem o Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania już praktycznie przestaje być stopniowo członkiem Unii Europejskiej, więc to już jest ostatni moment. Ale pozostanie ważnym krajem europejskim. Europejskim, tak, ale ja mówię o Unii Ważnym Europejskiej. Również w ramach NATO będą ministrowie z regionu. Otrzymaliśmy potwierdzenie obecności choćby pani minister spraw zagranicznych Austrii, więc wszystkie kraje będą reprezentowane. Zobaczymy, jakie będą efekty tych rozmów. A to nie jest tak, że Unia Europejska jako instytucja de facto trochę bojkotuje tę konferencję? Nie sądzę. Pani Friedrika Mogherini miała wcześniej już zaplanowany bardzo ważny wyjazd zagraniczny. Jest pewne napięcie między Unią a Stanami Zjednoczonymi co do nie tyle co do oceny sytuacji, bo wszyscy zgadzamy się, że Iran nie przestrzega do końca porozumień, które zostały podpisane, ale co do narzędzi, jakimi należy skłonić Iran do negocjacji, do wycofania się ze starania o posiadanie broni nuklearnej. Powtarzam, ta broń nuklearna bardzo zaburzyłaby równowagę sił, doprowadziłaby do nowego wyścigu zbrojeń, już takiego wyścigu nuklearnego, w regionie niezwykle zapalnym. A pamiętajmy, że jest też bardzo proste przełożenie tych kwestii, tych sporów na bezpieczeństwo naszego kraju. Otóż im większe napięcie w regionie Bliskiego Wschodu, im większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, polityczne, dyplomatyczne, w końcu militarne, tym mniej sił będą mieć Stany Zjednoczone na to, co się dzieje na kontynencie europejskim. Widzieliśmy to w pierwszych latach 2000 po wojnie, po interwencji w Iraku, w Afganistanie, kiedy Rosja wykorzystała ten czas na bardzo agresywną politykę wobec Gruzji i później wobec Ukrainy. Krytycy tej konferencji twierdzą, że ona może, nie wiemy jeszcze, bo oczywiście jesteśmy przed wszystkimi wystąpieniami, ale że ona może być pewnego rodzaju takim daniem zielonego światła dla interwencji dla Izraela i że tak naprawdę, oczywiście na Bliskim Wschodzie, i że to jest tak naprawdę jej jedyny istotny powód. Nie sądzę. Myślę, że gdyby Izrael był gotowy na tego rodzaju interwencje, to nie potrzebowałby konferencji. W Izraelu toczy się kampania wyborcza. W kwietniu odbędą się ważne wybory parlamentarne, chociaż nie sądzę, żeby tam doszło do jakichś poważniejszych zmian, bo z sondaży wynika, że te wybory ponownie wygra Likud Benjamina Netanyahu. Poza tym jakieś rozmowy dotyczące ewentualnej interwencji toczyłyby się pomiędzy dwoma krajami, tak naprawdę, nie oszukujmy się, między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. No dobrze, zostawiamy konferencję i region Bliskiego Wschodu, mając nadzieję, że rzeczywiście zakończy się ona sukcesem, a sukces będzie oznaczał spadek napięcia, nie jego wzrost. I wracamy do spraw Polski. Gazeta Wyborcza kolejny raz na pierwszej stronie publikuje coś, co nazywa się Kwit na Srebrną, a w nadtytule jest Taśmy Kaczyńskiego. Jest to pełnomocnictwo udzielone przez trzech przedstawicieli spółki Srebrna dla austriackiego biznesmena, pana Birkfellnera. No i to ma być, jak rozumiem, w intencji tych, którzy ten tekst publikują, koronny dowód tego, że istniała umowa między spółką Srebrną i jej właścicielem, czyli fundacją, na czele której stoi Jarosław Kaczyński, no i że ta umowa nie została przez spółkę i przez Jarosława Kaczyńskiego dotrzymana. Jak rozumiem, taka jest intencja. Pełnomocnictwo to nie umowa, to po pierwsze. Po drugie, mamy tutaj do czynienia z normalnym sporem między dwoma spółkami. Spółką reprezentowaną przez tego pana z Austrii oraz spółką Srebrna. I ten spór powinien być rozstrzygnięty w sądzie gospodarczym. Gdyby intencje przedstawicieli pełnomocników tego Austriaka były czyste, nie byłoby tutaj żadnego politycznego drugiego dna, to sprawy by rozpatrywał w tej chwili sąd gospodarczy, jak zresztą proponował w zeszłym roku Jarosław Kaczyński na nagraniu ujawnionym. No cóż, mogę to skwitować z ruszeniem ramion. Dwa tygodnie Gazeta Wyborcza zajmuje się tą sprawą. W ciągu tych dwóch tygodni poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy wzrosło o 7%. No to może państwo stoją za tymi publikacjami, skoro tak rośnie poparcie, to znaczy rozumiem, że im więcej publikacji, tym lepiej, tak? No, gdybym to przyznał, to musiałbym przyznać, że Gazeta Wyborcza pracuje dla nas, a nie mogę tego zrobić, nawet gdyby tak było, nie potwierdzą mnie, zaprzeczam. Chyba, że państwo mają taki makiaweliczny plan. A mówiąc serio, gazeta ma obsesję na punkcie Jarosława Kaczyńskiego od lat 90. Panie redaktorze, to doskonale wie, bo śledzi te wydarzenia z bliska. Ma też obsesję na punkcie spółki Srebrna. Pisała o tym setki razy od wielu lat. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy tak naprawdę, bo to, że dochodzi do sporów między dwoma spółkami, to jest rzecz naturalna i to, że w takiej sytuacji, kiedy na przykład jedna strona uważa, że no nie wiem, jej oczekiwania nie są spełniane, a druga strona wręcz przeciwnie, no takie rzeczy się zdarzają, wtedy faktycznie normalna procedura każe odwołać się do sądu. Tymczasem rzeczywiście tym, co jest nowe w tej całej sprawie, to jest to, że pan biznesmen z Austrii, pan Birkfellner, zaczął nagrywać te wszystkie swoje rozmowy i tego używać. Dlaczego tak się stało, pańskim zdaniem? Jak pan to tłumaczy? No bo to nie jest konwencjonalne zachowanie. Jeśli chodzi o samą publikację, no to choćby osoba pełnomocnika Romana Giertycha wskazuje na jednoznacznie na polityczny cel tej akcji. Podobnie było zresztą przy sprawie pana Czarneckiego. Ale sądzi pan, że od początku taki polityczny cel przyświecał tym rozmowom, czy nie? Czy on się, że tak powiem, w pewnym momencie pojawił i... Nie potrafię powiedzieć. Nie znam tego pana, nie wiem, jakie były jego intencje. Być może na początku były inne, a z czasem pojawiły się jakieś nowe okoliczności, które sprawiły, że zaczął się tak zachowywać. Każdy może snuć własne teorie. A może to jest tak, że, bo to też tak wynika z kontekstu trochę i z tych rozmów, że austriacki biznesmen uważał, że jak porozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, to już wszystko w Polsce jest załatwione, krótko mówiąc. Być może uwierzył w tę propagandę w części mediach zachodnich, że w Polsce jest tak jak w jakichś krajach na wschód od nas położonych. No ale tak nie jest, jak wiemy. Zresztą te rozmowy Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie pokazują, on tam wielokrotnie podkreśla, że musimy przestrzegać prawa i zresztą mówi o tym, że musimy też przestrzegać konstytucji, więc myślę, że Jarosław Kaczyński na tych taśmach wypada bardzo, bardzo pozytywnie. A my musimy przestrzegać czasu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy

niemiecka część Nord Stream 2. Oznacza to, że w przypadku spornej infrastruktury warunki prawne dla pozostałej części przebiegającego przez Bałtyk gazociągu musiałyby zostać wynegocjowane przez Niemcy z Rosją w ramach międzyrządowej umowy. Co być może najważniejsze, na treść takich ustaleń będzie musiała zgodzić się Komisja Europejska, która będzie kierowała się unijnym prawem. Teoretycznie więc cały gazociąg musiałby podlegać prawu unijnemu. Zawiłości tych ustaleń i ich znaczenie dla Polski omówimy w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Konsumpcja paliw w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o 2,5% w porównaniu z rokiem 2017, szacuje wstępnie Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Największy wzrost dotyczy benzyny, to prawie 5%, konsumpcja oleju napędowego wzrosła o 2%, a zużycie gazu LPG pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego w 2017 roku, czyli mniej więcej na poziomie 5 milionów metrów sześciennych. Krzysztof Romaniuk z Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego zauważa, że klienci coraz chętniej kupują benzynę. W zasadzie czwarty rok z rzędu mamy takie wzrosty rynku. Benzyna jest coraz popularniejszym paliwem. Polacy przestawiają się powoli na samochody z silnikami benzynowymi. Oczywiście autogaz można zamontować w tego typu silniku, natomiast silniki są coraz bardziej nowoczesne z wtryskiem wielopunktowym, co oczywiście podraża montaż instalacji gazowych. Więc tych montaży nowych do tych najbardziej nowoczesnych samochodów jest coraz mniej, bo jest to po prostu proceder coraz mniej opłacalny. Pełne dane na temat rynku paliw w Polsce w 2018 roku zostaną przedstawione w kwietniu. My usłyszymy się znacznie wcześniej. Do usłyszenia o 9.30. Słowo o pogodzie zatem jeszcze. Dziś będzie pochmurno, na wschodzie i południu kraju popada śnieg. On będzie przechodził w deszcz i deszcz ze śniegiem. Taka breja trochę powstanie, proszę uważać. Większe przejaśnienia możliwe na północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to na północnym zachodzie będzie dziś najcieplej. Świnoujście 7 stopni, Szczecin nawet 8. W Gorzowie Wielkopolskim i Pile podobnie 7, 6 w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu. 5 stopni w Olsztynie, w Toruniu i Bydgoszczy, 4 w Warszawie, 3 w Suwałkach, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 2 stopnie w Kielcach, Nowie i Rzeszowie, a 1 stopień, ale też powyżej zera w Przemyślu. W południe w Warszawie 1008 hektopaskali, czyli ciśnienie na poziomie. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, ale może powodować zawieje i zamieci śnieżne. Dzień dobry. A opowiem, co mi się wczoraj przydarzyło. Otóż samego rana u nas było jeszcze na tyle mroźno i śnieżno, że na nartach wybrałem się na takie jeziorko śródleśne. I w międzyczasie przyszła taka fala ciepła, nie wiadomo skąd. I jak wracałem z powrotem, to już nie mogłem na nartach jechać, bo w tych torach była woda. Także wróciłem normalnie, pieszo. Powiem jeszcze jedno. Poczułem wczoraj taki pierwszy zapach przedwiośnia. To. Właśnie na takie informacje czekamy. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVO już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy, jesteśmy. Zimo co? Zimoodporni. Zimowe paliwo BP Ultimate dla auta, a dodatkowe punkty payback dla mnie. Bądź zimoodporny i zgarnij jeszcze więcej punktów payback. Zatankuj paliwo BP Ultimate i odbierz nawet do 300 punktów payback. Szczegółowe warunki w regulaminie dostępnym na stacjach BP oraz na www.bp.pl. Promocja trwa do 26 lutego. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko dziś przypomina o tym, co jutro. Nawet piosenka dnia. Serce to jest jej tytuł. Barbara Wrońska. Thank you. Wrońska jeszcze będzie okazja zaprzyjaźnić się z tym utworem. Dziś to nasza piosenka dnia zatytułowana Serce, a my dziś obchodzimy dzień szczególny. Zapraszamy do Trójki. Bo to Światowy Dzień Radia. W związku z czym zaglądamy dziś do radiowej kuchni, bo każdy z nas przecież w pracy ma takich mistrzów drugiego planu, bez których jednak plan nie doszedłby do skutku i nie zrealizowałby się, gdyby nie oni. Choć może ich nie znamy na co dzień, albo gdzieś przemykają korytarzami. U nas na co dzień na przykład dbają o to, abyśmy nie chodzili głodni, albo pilnują porządku, sprzątają, roznoszą pocztę. Pracownicy nieantenowi, tacy cisi bohaterowie radia, właśnie o których zwykle się nie mówi. Co pan przyniósł? Przesyłkę. Trochę dziwną, no ale czasami mi się zdarzają dziwne. No bo tak dziwnie zaadresowana, jakby pan Kuba sam do siebie wysyłał. Zdaje się, pan nosi tę przesyłkę już któryś dzień. Tak jest, nie mogę niestety zastać. Może pan położy tutaj. Chciałbyś pochwitowane, proszę panią. Nie ma tak. Lipy nie ma. W tym teraz czasie, kiedy mamy wzmożoną kontrolę i ochronę, musimy być bardziej czujni. Z kim jest największy problem? Kogo pan najbardziej nie może upolować? Nie dlatego, że pani wywiad przeprowadza, ale z panią mam najmniejszy problem i najmilej mi się z panią współpracuje. Zasłużyłam na ten komplement? Dlatego, że zawsze pani jest miła, uśmiechnięta i nigdy nie robi pani problemu z żadną przesyłką. No tak, bo ja dla kolegów pobieram. Na przykład dla sąsiadów ze sportu, bo ich nie ma na przykład w ciągu dnia. O, co bym wiedział, tam przyniósł dla pana Gorazdowskiego. Ale pan Gorazdowski wyjechał. Jego nie będzie jeszcze za 2 miesiące. Czyli będę mógł do pani przynieść. A proszę bardzo, będzie czekało na Tomka, aż wróci. Jakiś duży plakat pewnie będzie trzeba powiesić na ścianie od razu. Aha. A ponieważ również zajmuję się takimi drobiazgami jak przybijanie gwoździ i wieszanie obrazków, więc może od razu to zrobię. Ile pan już pracuje u nas? Już to znam. Ale na początku był kłopot z odnalezieniem, gdzie dyrekcja, gdzie poszczególni dziennikarze. Musiałem z nazwiskami się oswoić przede wszystkim, bo korytarze to już jest łatwiej, natomiast nazwisk jest sporo, więc trzeba było się jakoś tam odnaleźć. Pracujemy w różnych porach. No jeśli ktoś ma audycję nocną, to ciężko dostarczyć paczkę do rąk własnych. No jak jest czasami taki problem, to wysyłam maila i człowiek, który jest ciężko uchwytny, no, tam się odzywa, ewentualnie wskazuje, komu należy oddać. Poza tym jest to pewnego rodzaju urozmaicenie. Porusza się pan troszkę. Poza tym mam kontakt z ludźmi przeważnie miłymi. Właśnie, bo bardzo staramy się być mili dla pana Jana Muchińskiego, kuriera, pracownika administracji, z którym rozmawiała Izabela Woźniak, przemierzająca korytarze przy Myśliwieckiej dziś od samego rana. Mam nadzieję, że poznali państwo trochę tej naszej radiowej kuchni i, no i poznali właściwie tych cichych bohaterów. To jeszcze nie wszyscy oczywiście, jest ich więcej. Muzyczny rozkład jazdy. Zupełnie głośnym bohaterem jest Bartosz Gil, który ponownie w studiu. Dzień dobry. Znają go państwo świetnie i Bartosz ma dla państwa kolejne informacje muzyczne. Dzień dobry. Wczoraj wspominaliśmy o fali nowego brytyjskiego jazzu, która nas miło zalewa i od razu przychodzi odpowiedź z zachodniego wybrzeża Ameryki. Na festiwal Open Air przyjedzie Kamasi Washington. Młodzieniec za 5 dni będzie obchodził 38. urodziny, dzięki któremu jazzu zaczęli słuchać ci, którym jeśli taka muzyka wcześniej się śniła, to tylko w koszmarach. Oprócz Kamasiego Washingtona organizatorzy festiwalu potwierdzili występy m.in. hiszpańskiej gwiazdy o imieniu Rosalia, Georgie Smith oraz na zakończenie imprezy Swedish House Mafia. Jeśli ktoś chciałby Kamasiego Washingtona zobaczyć wcześniej w klubowych warunkach, to okazja nadarza się już 11 marca. Kamasi będzie czekał na państwa w warszawskiej Stodole. piękna ta muzyka. Nie wiem, czy festiwalowa, ale czytałem takie głosy wczoraj, że tak, jak najbardziej. To późne była nasza godziny. Piosenka dnia swego czasu. Ja wiem, wiem. Utwór. Oczywiście, że tak, ale myślę też w kontekście koncertu. Na pewno będzie dobrze. Także festiwal Tauron Nowa Muzyka ogłosił swoją kolejną gwiazdę. To brytyjski raper Skepta, którego można bez wyrzutów wskazać palcem jako jedną z kluczowych postaci odpowiadającą za popularność grime'u, czyli południowo-londyńskiego odświeżenia w rapie kilkanaście lat temu. Już swoją debiutancką płytę wydaną w 2004 roku zatytułował Greatest Hits, a czwarta wydana w 2016 przyniosła mu kilka miesięcy później nagrodę Mercury. Ostatnio występował w Polsce na początku grudnia, jego warszawski koncert był wyprzedany. Festiwal Tauron Nowa Muzyka odbędzie się w Katowicach między 20 a 22 czerwca. Oprócz Skepty wystąpią tam wtedy m.in. Kraftwerk, Aparat, Jazzanowa, Matthew Dear, Yves Tumor czy Rai. Stop trying to glorify waste man things. Big business when my telephone rings. Old school beef, now I ain't got time. Old school friends, now I ain't got time. Life goes on, man, I can't rewind. Yeah, I praise the Lord and I shine. Suck who's mum, can't be chatting about mine. Full control, can't waste my energy. Them MCs are just too bad mind. Said you my brother, but you weren't. Piękne, piękne, o miłości. Chyba o miłości, tak sobie myślę. O miłości będzie jutro więcej, taki dzień. To piosenka zatytułowana Wish You Were Here, prawie jak... Wishy co? Są tutaj. A, okej. W porządku. 1 marca zacznie się trasa koncertowa Krzysztofa Zalewskiego. O tym informowaliśmy już jakiś czas temu, ale od tego czasu zaszły pewne zmiany. Po pierwsze, na część koncertów nie ma już biletów. To Tczew, Grudziądz, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Białystok, Augustów. A po drugie, trasa wydłużyła się właśnie o nietuzinkowy finał. 26 kwietnia na warszawskim Torwarze nasz jeszcze niedawny redakcyjny kolega zaprezentuje się w bardzo oszczędnym anturażu. To znaczy, otoczony będzie prawdopodobnie tysiącami ludzi, ale stawi im czoła sam. Sam zagra, zaśpiewa, zatrąbi i zatańczy. Przy pomocy samplera będzie tworzył kolejne warstwy muzyczne. Poza gitarami zabrać ma ze sobą perkusję, różnej maści klawisze, ksylofon i odgraża się, że ciągle zbroi się w nowe instrumenty, na których uczy się grać. Koniec końców, na scenie jednak pojawią się goście, wciąż jednak nie zostali zidentyfikowani. Wieczność cała. Pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało. Przepiękny jest ten utwór. Dziś nie zmieńcie się w całości, bo musimy na koniec świata pędzić. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I dziś taka podróż, która daje do myślenia. This is paradise. This is Tahiti. Welcome to Paradise, powiedział pan w wypożyczalni samochodów w Papete, wydając kluczyki do absurdalnie drogiego produktu samochodopodobnego. Tak właśnie musi wyglądać raj, myślałem, patrząc na przepiękną wodę, turkusowo przejrzystą po prawej stronie i porośnięte po same szczyty bazaltowe góry po lewej. Góry takie nie w kij dmuchał, bo dochodzące do 2000 metrów, ale piękne, zielono-kudłate w każdym miejscu, roślinność tak gęstą, że trudno wcisnąć się między zielone twory. Jak wam się tu mieszka w raju? Zapytałem potem panią dyrektor Muzeum Tahiti. W jakim raju? Obruszyła się. Jesteśmy podbici, skolonizowani. Tak możecie w XIX-wieczny sposób myśleć tylko wy, turyści. Do 1996 roku mieliśmy tu, całkiem niedaleko, 200 prób jądrowych. Do dziś ludzie chorują tu częściej na raka. Czy o tym samym raju mówimy? Wycofałem się, choć atomowa na szczęście już przeszłość Mururoły i Fanga Taufy, gdzie dokonywano eksplozji, jest niestety pasjonująca. Polinezyjczycy wystąpili do Francji o odszkodowanie w wysokości ponad miliarda euro za to wszystko, co się działo. Nawet żądanie to zostało zaakceptowane, ale na razie wypłacono pojedyncze odszkodowania prywatnym osobom, a raczej z reguły ich spadkobiercom. W takiej sytuacji w góry. Najlepszy, polecany na całej wyspie w Lonely Planet jest Aitor Rando. O wycieczkach opowiada nam jeden z jego pracowników. My name is Jeff. I am working in Aitor Rando. It's a company we are working at Trek, the island of Tahiti. Na Tahiti mamy różnego rodzaju szlaki. Można ruszyć w dolinę, żeby zobaczyć wodospady, przeprawiać się przez rzeki. Można też chodzić wzdłuż morza, wspinać się na skałę i wyżej. Proponujemy ludziom jedno- lub dwudniowe wycieczki z biwakiem. Jeżeli zostaniemy na noc, my organizujemy cały sprzęt. Nocujemy w pięknych miejscach, gdzie roślinność jest bujna, mamy wielkie paprocie, duże drzewa i objaśniamy ludziom wszystko na temat botaniki, geologii, historii Polinezyjczyków. To wszystko jest super i każdy jest zadowolony, jak wycieczka się kończy. It's very beautiful because there is vegetation, with the ferns, with the, we explain you the stories. Czy te wycieczki są dla wszystkich? Mamy różne poziomy trudności. Pierwszy jest dla tych od 7 lat do ponad 60. Nie jest bardzo wymagający, nie trzeba się dużo wspinać. Nie ma technicznych trudności. Dla ludzi zaprawionych turystycznie mamy coś trudniejszego. Trzeba się wspinać po linach, skakać do wody z 5, a nawet 7 metrów. Trzeba przyciskać się pod skałami. To jest tak trochę jak w programach, w których pokonać trzeba swoje słabości i przeszkody. Mamy szlaki, które prowadzą do wewnątrz kaldery, wygasłego wulkanu. Jest tam piękna roślinność. To trzeba zobaczyć, piękne widoki. Najkrótszy ciekawy szlak do kaldery jest jednodniowy. Zaczynamy koło 7 rano, wracamy koło 6-7 po południu. Jeżeli wpadniecie na Tahiti na krótko, polecam Tefaiti, szlak prowadzący wewnątrz wyspy. Nie bardzo wymagający, trzeba tylko przejść przez rzeki. Są natomiast piękne widoki, piękna roślinność i miejsca, w których można pływać w jeziorkach i skakać do wody ze skał. Wycieczki liczą na ogół od 10 do 15 osób, a kosztują około 70 dolarów od osoby. Jest tu co robić, nie ma co ukrywać. I to w pięknych okolicznościach przyrody. Jutro spróbuję czegoś innego. A w Tahiti News dziś przypadkiem o rządowej wizycie prezydenta Polinezji Edwarda Fritcha we Francji i o rozmowach na temat odszkodowań za próby atomowe. Wszyscy są oczywiście optymistami po przeprowadzonych rozmowach. Pisze się również o tym, że jest coraz więcej opadów i jest coraz cieplej. Średnia temperatura na Bora Bora wynosiła ostatnio 28,4 stopnia Celsjusza. Na Tahiti i Murray jest między 27 a 28 stopni. Proszę zajrzeć na Facebooka, polubić, udostępnić, nacieszyć oczy kolorami. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. Tahiti. Closer than you think. Sponsorem relacji jest Budimex. Dziękujemy bardzo Tomkowi, dziękujemy również Państwu za życzenia i za obecność dziś o poranku. My, czyli Elżbieta Malinowska, Paulina Kozion, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia jutro o 6. Days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few.